bland Bohusläns klippor jag styr. Min koster i månljusa natten, från bränningar havskummet yr. På fjordarnas upprörda vatten, men fyrarna visar mig väg. Ack, är det ej underligt se, vad havet kan tjusa när stormarna brusa kring skären i Bohuslän. Hissa om ut i topp, svenska flaggan må gaffel min vän. Vart ni ser mot oss led, vårt vackra Bohuslän. Var klippa är blankslipad här, sen tusende år bort i tiden, bland kobbar och holmar och skär, man finner den verkliga friden. Var flicka hon väntar på strand, hon vinkar välkommen med hand. Det är så begärligt, så tjusande här bland skären i Bohuslän. Hissa om ut i topp, svenska flaggan och gaffel min vän. Vart vi ser mot oss led, vårt vackra Bohuslän.